بھائی ہوتا ہے جو ماں بھی ہے کہ باپ بھی ہے کہ اس میں شریک. تو اللہ تی بھائی جی دین الوا ہمارا دین ایک یعنی اصول ایک لیکن شریعتیں جدا جدا ہیں. جیسے اللہ تی مائیوں کی مائیں جدا جدا ہوتی ہیں باپ ایک ہوتا ہے. یہ مثال سے حضور نے بات سمجھا شریعتیں جدا جدا ہے. کسی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے, حرام نہیں ہے. اور یہ مسائل اور جزیات اور ڈیٹیل ہوتی ہے یہ شریعت کہلاتی ہے اور یہ تمام کی مختلف رہی ہے. اور آخر میں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ آخری شریعت مقرر کی. ملت تو ایک ہے, دین ایک ہے, البتہ اس شریعت میں اختلاف ہے. پہلے دور کی کئی باتیں ایسی ہیں جو وہ اب اس شریعت میں نہیں ہیں. اب اس شریعت کا اتباع ضروری ہے, آخر میں اس کو اللہ نے رکھا اور تمام پہلے شرائع منسوخ ہو چکے ہیں, ان پر کوئی آدمی چل کر آج فلا نہیں پا سکتا. تو یہ ملت اور دین اور یہ شریعت کا فرق میں نے عرض کیا. تو شریعت میں تمام چیزیں آتی ہیں, یہ ڈیٹیل اور جزیات مسائل وغیرہ سارے آ جاتے ہیں, اس کو شریعت کہا جاتا. اصول بھی آ گئے اور دوسرے جزیات بھی آ گئے. آخر میں اللہ تعالی نے ایک یہ شریعت مقرر کیا اور اس کے اتباع کا حکم دیا. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مفسر قرآن یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لفظ سے آپ سمجھ لیں کتنا واضح لفظ ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو ایک شریعت پر مقرر کیا ہے دین کے معاملے میں, آپ اس کا اتباع کریں. تو جب اللہ کا نبی بھی پابند ہے کہ شریعت کا اتباع کرے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ باقی لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے شریعت کے اتباع کی. نبی معصوم کو بھی حکم ہو رہا فتبعہ, وہ بھی مستثنا نہیں ہے, اس کے لیے بھی شریعت کی پابندی ضروری ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس شریعت کی پابندی سے اور قانون کی پابندی سے انسان مکلف کا کمال ظاہر ہوتا اور اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے اور نجات ملتی. اگر ایسا نہیں کرے گا ترقی نہیں ہوگی, حضیرت القدس کا ممبر نہیں بن سکے گا, یعنی جنت کے اندر نہیں جا سکے گا. اور اس شریعت کے قانون کو چھوڑ کر اور دوسری باتوں کو اختیار کرنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا اس قانون کا اتباع کریں, فلا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اس قانون کو چھوڑ کر جو بھی آپ بات کریں گے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی. اس شریعت کے قانون جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا ہے اور اس کی ڈیٹیل بھی بتلائی ہے سنت کے اندر, بعض چیزیں اتحاد کے اندر آتی ہیں وہ بھی اس کے تحت آتی ہیں, کیوں یہ تمام شریعت کے دلائل ہیں. تو اگر اس کا اتباع نہیں کریں گے تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہو. چنانچہ بدعات بھی اسی واسطے کہ وہ اس شریعت کے خلاف ہیں کہ جن پر چل کر انسان کو فلاح نصیب ہو سکتی, بدعات رسومات. اور پھر اس شریعت کے مقرر کیے ہوئے قانون کے علاوہ دوسرے قوانین پر چلنا اور ان کو اپنانا یہ سراسر گمراہی ہے, سراسر گمراہی, سری گمراہی. انگریز جب تک اس ملک میں حکمران رہا لوگ مجبور تھے مسلمان, اس نے تھوڑے سے معاشرتی امور میں کچھ رعایتیں دے رکھی تھی کہ مسلمان اپنے طور پر اپنے قانون پر چلیں, لیکن اقتصادی سیاسی اور تعزیری احکام سب اس نے اپنے قانون کے مطابق چلا رکھے, مسلمان مجبور تھے. لیکن آزاد ہونے کے بعد کوئی عذر نہیں ہے کہ مسلمانوں نے شریعت کے قانون کو کیوں نہیں جاری کیا. سارے مسلمان ماخوذ ہیں, گنہگار ہیں, ہم سب مجرم ہیں. اور حکومت والے سب سے زیادہ بےمانی کی لہن پر چلنے والے ہو کہ انہوں نے اسی انگریز کی دم کو پکڑا ہوا آج تک. وہی قانون عدالتی قانون وہی ہے جو انگریز کا تھا, آج تک بھی وہی لعنت مسلط ہے. شریعت کا قانون نہیں آیا اور دوسروں کی غلامی کے زمانے میں, لیکن آج کیا مجبوری ہے, کوئی عذر نہیں پیش کر سکے گا خدا کی بارگاہ کہ ہماری یہ مجبوری تھی ہماری وہ مجبوری تھی. یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے. انگریز قانون ہے, دیکھو یہ مر جاتا تو اس کا ڈسیکشن کرتے ہیں وہاں. یہ انگریز کا مقرر کیا ہوا قانون ہے, بھائی جو مر جائے مارا جائے تو اس کو ضرور چیر پھاڑ کرو. کیا ضروری ہے اس کو چیر پھاڑ کرنے, چیر پھاڑ کیا بھی تر بھی کچھ نہیں بنتا, بناتا تو ہے نہیں, مرضی کو کیوں برباد کرو. لیکن انگریز کا قانون جاری ہے. اور یہ تمام سودی اور دوسرے کاروبار تجارت کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر انگریز کے قانون, عدالتی نظام سارا انگریز کے قانون کے مطابق چل رہا اور سب شیطانی قانون اور شریعت کا قانون نہیں ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے. آج شریعت کا نام لینے سے گھبراتے ہیں, حالانکہ عام اصول اور دستور کے مطابق جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی رہی ہے زیادہ, دیکھیے اندلس کے اندر مسلمانوں کی آبادی وہ تھی جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق عمل کرنے والے تھے, تو وہاں اس قسم کے قانون چلتے تھے. یہ تھوڑا بہت اختلاف جزی مسائل میں آ جاتا ہے, اصول تو سب کے ایک ہیں, دین ایک ہے, ملت ایک ہے. اور جہاں جہاں جن جن ممالک میں حنفی حضرات زیادہ تھے, یہ خوتن کے اندر, خراسان کے اندر, اس ملک کے اندر, افغانستان کے اندر, ترکی وغیرہ, بعض دوسرے ممالک, تو وہاں یہ حنفی قانون چلتا تھا. لوگ حنفی قانون کا نام سنتے ہوئے گھبراتے ہیں. اللہ کے بندو, حنفی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت سے نکالا ہوا, جو بات اس کے اندر قرآن اور سنت کے سری خلاف ہو وہ قتل قابل عمل نہیں. کہ جو فتاووں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, کتابیں ملی, وہ ساری قابل عمل نہیں ہوتی. یہ تو معلومات ہوتی ہیں. عالمگیری کا نام سنتے ہوئے بھدکتے ہیں, کیا ہے عالمگیری میں؟ 500 علماء نے مل کر قرآن اور سنت کے مطابق وہ قانون مدون کر دیا ہے, دفعات بنا دیے ہیں. یہ لو بھائی ہے تعارف کے اندر یہ باتیں, نکاح کے اندر یہ ہیں, فیصلے کے اندر یہ ہیں, وقف کے اندر یہ ہیں. تو یہ خام خواہ ایک قسم کی نفسانیت, ہٹ دھرمی اور ضد, جہاں مطلب ہے لوگ زیادہ ہوں گے اس کے مطابق اس کو جاری کر. اور دوسرے لوگ محروم نہیں رہتے. احناف کا قانون بہت عرصے تک, ہزار سال سے زیادہ دنیا میں رائج رہا ہے, لیکن کسی نے اگر درخواست دی ہے کہ بھائی ہمارا یہ سلسلہ, ہم شافی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں, تو عدالت کے اختیار ہے کہ وہ منتقل کر دے ان کی طرف. ایسے واقعات ہزاروں کی تعداد میں ہوئے. شافی مسلک والے جو ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کوئی مسئلہ جزی طے کرانا چاہتے ہیں کہ قاضی کو اختیار ہے, یہ لکھ دے کہ ہاں فلاں قاضی کے پاس ان کو بھیج دو. یہ تو جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں. انگریز کا جو قانون ہے وہ تو ذہن میں فٹ بیٹھتا ہے, حالانکہ وہ بھی تنازع اور جھگڑا ہے. دو جج کبھی بھی متفق نہیں ہوئے. ایک بات بڑے سے بڑے اہم مسئلے کے اندر, بھٹو کی سونی کے مسئلے پر بھی 7 جج متفق نہیں ہو سکے. 4 نے رائے دی ہے کہ اس کو سولی لٹکانا چاہیے, 3 نے کہا نہیں لٹکانا چاہیے. متنازع مسئلہ تھا, سیاست کام کر رہی تھی زیادہ, اس کو سولی بھی لٹکا دیے, 4 آدمی ہے. اتفاق تو نہیں ہے, دو جج بھی کبھی اتفاق نہیں کرتے. لیکن یہ تمام بات برداشت ہے. اور شریعت کے اندر جو معمولی اختلافات آتے ہیں فقہی جزیات کے اندر, وہ برداشت کے قابل نہیں. شیطان نے ایسا پٹو پڑھایا. تو بہرحال یہ شریعت کا قانون خدا کی جانب سے, اس کے اندر کلیات جزیات سب آ گئے. ویسے شریعت کا معنی واضح راستہ, اور لفظی معنی گھاٹ ہوتا ہے, گھاٹ جس پر جانور بھی پانی پیتے ہیں, انسان بھی پانی پیتے ہیں. شریعت و وردہ و محبت شمالی, वर्धा नहर का घाट जिस पर घोड़े गधे ऊंट इंसान सब आकर पानी पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं पानी। यह शुमाली हवा जो खुशगवार होती है और बहुत मुफीद होती है। शरीयत तो वर्धा, अरबी शायर ने कहा वर्धा की घाट, तो शरीयत भी एक घाट होती है, एक वाज़े रास्ता होता है कि दीन के बारे में लोग उससे फायदा उठाते हैं। तो जब अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया है कि आप भी इसका इत्तबा करें, तो इससे आप बाकी लोगों के बारे में कि बाकी लोग अगर इत्तबा नहीं करेंगे तो किस तरीके से बचेंगे और निजात कैसे मिलेगी और तरक्की कैसे करेंगे, ये लफ्ज खुद बतला रहा। और इस कानून को छोड़कर बाकी दूसरे कवानीन की तरफ जाना हो या दूसरे रस्म और रिवाज या बिदआत या खुद साख्ता बातों पर चलना, ये ख्वाहिशात नफसानी पर चलने की बात है, बेइल्मों की बात। टर्की ने शरीयत को खत्म किया तो कानून भी अपना बदल दिया। तिजारत का कानून जर्मनी का ले लिया, कोई अंग्रेज का ले लिया, आधा तीतर आधा बटेर, अपना सब कुछ गया, खत्म हो गया। ऐसा ही है, यहां भी लोग यही चाह रहे हैं कि शरीयत का कानून ना आए। और इसको इख्तलाफ हुई, सारे फिरके नहीं मानते, सारे फिरके अमल करने से मानेंगे, खुद ही चोर दरवाजे रखते हैं हुक्मरान कि हमारा इख्तदार किसी तरह कायम रहे। वो खुदा का मंशा या रसूल की मर्जी को तो मुकदम नहीं रखा गया कहीं। ताजीर का ताजीरात का जारी किया तो वो भी ऐसा बराए नाम किसी आदमी को उस ताजीर के मुताबिक जो शरीयत ने मुकर्रर की है सजा नहीं दी गई, ना किसी पर हद जारी की गई, ना किसी चोर का हाथ काटा गया। आखिर अरब में भी तो काटा जाता है चोर का हाथ, कौन सी दुनिया तो बाला होती है। आज तक इब्ने सूद की हुकूमत में 100 आदमियों का हाथ भी नहीं काटा गया होगा, ज्यादा से ज्यादा 80-50 आदमी ऐसे होंगे जिनके हाथ काटो, बड़ा अमन रहा जब तक ये कानून जारी। चोरी के करीब लोग नहीं जाते, बदलों को देखा गया जो जूते भी पांव से उतार लेते थे, वो भी इब्ने सूद के जमाने में ऐसा आके कोई चीज पड़ी हुई है सोने का तोड़ा पड़ा हुआ दूर से इशारा करेगा पुलिस वाले को, वो पड़ा हुआ है करीब जाकर हाथ भी नहीं लगाएगा। उस कानून की इतनी दहशत है और इतनी उसकी बरकत से लोग गुरेज करते हैं, दुकानें खुली छोड़कर चले जाते हैं, शुरतिया रहे चलो नमाज के लिए चल जाओ, कोई चोरी नहीं करेगा। और यहां ये हाल है कि मतलब है मस्जिदों से भी हर वक्त चोरी होती है, जूते भी चोरी होते हैं और हर चीज चोरी, मस्जिदों को भी लोग नहीं छोड़ते, बाकी चीजों क्या हाल है। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला का फरमान कि फिर हमने आखिर में आपको एक शरीयत पर मुकर्रर किया, इसी वजह से सूरत का नाम सूरत शरीयत है और शरीयत का माना मफहूम मैंने अर्ज कर दिया। दीन के सिलसिले में आप उसका इत्तबा करें और न चलें आप उन लोगों की ख्वाहिशात पर जो बेइल्म हैं, क्यों वो हरगिज आपको काम नहीं दे सकेंगे अल्लाह के सामने कुछ भी। अगर उनकी तरफ आप झुकाव करेंगे खुदा के यहां बच नहीं सकेंगे, न वो बचा सकेंगे। और याद रखो कि बेइंसाफ लोग ऐसे ही जो शरीयत पर नहीं चलते शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं, ये बाज़ के हामी और रफीक होते हैं। अल्लाह ताला तो ईमानदारों का हामी और नासिर है, उनका रफीक है और उसी की कारसाजी पर ईमान वालों को यानी राजी होना चाहिए और उसी पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए। ये बात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया हाजा, ये जो जिक्र हुआ ना तमाम चीजें तौहीद के दलाइल हुए, कुरान की अकानियत होगी, फिर शरीयत का इत्तबा का हुक्म हो गया, ये तमाम की तमाम चीजें ये बसीरत हैं लोगों के लिए। बसारत आंख से देखने को कहते हैं, बसीरत दिल की रोशनी को कहते हैं। इन चीजों से दिल में रोशनी पैदा होती, ईमान दिल की रोशनी का नाम, दिल में रोशनी पैदा होती है, इल्म हासिल होता है, यकीन पैदा होता है, इत्मीनान पैदा होता है, इरफान पैदा होता है। ये तमाम चीजें बसीरत की हैं लोगों के लिए और हिदायत है, रहनुमाई है लोगों की। हर जगह जहां चाहेंगे आपको रहनुमाई का उसूल मिलेगा, अगर आपका इरादा है उस पर चलने का तो कुरान रहनुमाई करेगा, सुन्नत रहनुमाई करेगी, اسلامی علوم رہنمائی کریں گے کہ بھئی اس راستے پر چلنا چاہیے، اس کا حل یہ ہے اور رحمت ہے. قانون پر چلنے کے بعد جو خدا کی مہربانی آتی ہے اس کو رحمت کہا جاتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی، مزید توفیق ملتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے اور آگے بھی چل کر خدا کی رحمت کی آغوش میں جائیں گے وہ. ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے خدا کے دین اور اس کی شریعت پر، پورا خدا کی توحید پر، قرآن پر، سب چیزوں پر جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بصیرت والی باتیں اور ہدایت اور رہنمائی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو نیک اور بد کبھی برابر نہیں ہوں گے. یہ دھوکھا ہے، کہتے جی آج اچھے کل بھی اچھے ہی ہوں گے. مطلب فرمایا کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں، اجتراح کمانے، کمانا، کسب کرنا، کیا وہ گمان کرتے ہیں جو برائیاں کماتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دی، خدا کی توحید پر اور تمام وہ ایمانیات پر ایمان لائے، یقین لائے اور اس کے بعد نیک اعمال جس میں سر فہرست نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ آتی، یہ ارکان اربع اور جہاد اور پھر تمام چھوٹی موٹی نیکی کی باتیں. فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے ان کی موت اور زندگی؟ ہرگز نہیں. ایسا فیصلہ جو کرتا ہے بہت ہی برا فیصلہ، نہ زندگی ان کی برابر نہ موت. ایمان والا نیکی کے اندر اور اطاعت کے اندر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، تو کیا یہ اس شخص کے ساتھ برابر ہوگا جو ایمان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتا، نہ یقین رکھتا ہے، قانون خداوندی کو اور شریعت کے قوانین کی توہین و تذلیل کرتا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا، نہ ایمان قبول کرتے، کیا یہ برابر ہوں گے؟ ہرگز نہیں. نہ اس زندگی میں برابر ہے نہ مرنے کے بعد برابر ہوں. اگر ایسا ہو تو پھر تو اندھیر ہو جائے گا. فرمایا ہرگز برابر نہیں. ایمان والے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، طہارت والی، نیکی والی زندگی، پاکیزہ لاہو لاب والی زندگی نہیں، کھیل تماشے والی، حرام خوری والی زندگی پاکیزہ نہیں. حیاتن طیبہ، ایمان، چاہے وہ مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، طہارت کے احکام کی وہ پابندی کرتا ہے، حلال حرام میں امتیاز کرتا ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے، اس کی پاک زندگی ہے، ایک کھاتا پیتا جانوروں کی طرح جس کے سامنے نہ کوئی نظریہ ہے نہ اہم ہے سوائے کھانے پینے، عیاشی اور کھیل تماشے، ان دونوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ دنیاوی زندگی بھی برابر نہیں ہے مرنے کے بعد، وہ تو یقیناً جزائے عمل کی زندگی. مومن آدمیوں کو یقیناً بال یقین خدا تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ دے گا اور جنت تک پہنچائے گا، خدا کا وعدہ ہے. خدا تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی بدولت جنت میں پہنچائے گا اور وہاں ہر راحت کی چیز نصیب ہوگی، اور ایسے دوسرے برائیاں کمانے والوں کو خدا تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا اور وہ اس کے ہاں تکلیف اٹھائیں گے جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ دونوں برابر ہیں. یا کافروں کی اچھی حالت دے کر کہ جی یہی اچھے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، اپنے ایمان سے بھی دستبردار ہو، دنیا کی ترقی کو دیکھ کر یہ بد نصیبی کی بات ہوگی اگر ایسا ہو. سام آیا کو بہت برا فیصلہ آئی. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. افرأیت من اتخذ الہه هواه واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعی وقلبی وجعل علی بصری غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون اور پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا افرحتا بلا یہ دیکھیں اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے اپنی خواہش کو اپنا معبود اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے علم پر اور مہر کر دیا ہے اس کے کانوں پر اور دل پر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے بس کون اس کی رہنمائی کرے گا اللہ کے سوا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ اور نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم نہیں وہ مگر گمان اور اٹکل دوڑاتے اور جب پڑی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں کھلی تو نہیں ہوتی ان کی دلیل مگر یہ کہ کہتے ہیں لاؤ ہمارے پاس ہمارے آبا و اجداد کو اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے پھر تم پر موت طاری کرتا ہے پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن نہیں شک اس میں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے آخری شریعت کے نازل کرنے کا ارشاد فرمایا اور اس کے اتباع کا حکم دیا اور خواہشات کی پیروی سے ممانعت فرمائی اور یہ کہ قرآن کریم اور قرآن کی یہ صورتیں اور یہ آیتیں یہ سب بصیرت ہدایت اور رحمت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں ایمان اور یقین ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مومن اور نافرمان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک وہ لوگ ہیں جو برائیاں کماتے ہیں اور ایک ایمان والے اور نیکیاں کمانے والے نہ ان کی زندگی برابر ہے نہ موت برابر ہے دونوں کی زندگی میں تفاوت ہے اسی طرح دونوں کے مرنے کے بعد کے حالات بھی اسی طرح مختلف ہوں گے یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ توحید کا بیان ہے شرک کا ابطال اور جزائے عمل کا واقعہ ہونا بس بعد الموت اور ہر ایک انسان کی نیکی اور بدی کا سامنے پیش آنا اور اس قیامت کا برحق ہونا یہی باتیں بیان کی گئی ہیں اور اسی سلسلے میں جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کا رد کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آیت ہے اس میں دونوں باتیں ہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ملتی ہے اور وہ اس طرح کہ وہی دلیل باس بعد الموت اور وقوع قیامت کی دلیل بھی بن جاتی ہے اللہ نے فرمایا دیکھو نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے اور یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا یہ ارض و سما کی تخلیق یہ بیکار نہیں بلکہ اللہ نے اس کو حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ اس کو بنایا ہے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی مقصد نہیں ہے، خاص مقصد کے تحت اللہ نے حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ اس ارض و سما کے سلسلے کو بنایا ہے، یہ بیکار اور محمل نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارض و سما کی تخلیق کو بیکار سمجھنا یہ کافروں کا کام، کوئی سمجھ والا ایماندار اس کو بیکار نہیں سمجھ سکتا۔ کافر لوگ ایسا خیال کرتے ہیں، ذالک ظن الذین کفروا، کافروں کا گمان ہے یہ بیکار سلسلہ ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ختم ہو جائے گا، کچھ اس کا انجام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ارض و سما کی تخلیق حق کے ساتھ ہوئی ہے اور مصلحت کے ساتھ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور یہ بے نتیجہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ آگے آنے والا۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ ارض و سما کی اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی تخلیق خود انسان کی تخلیق، اپنی تخلیق سے انسان باخبر ہے اور واقف ہے، کوئی شخص اپنی تخلیق کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو انسان موجود ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں پیدا کیا ہوا ہوں اور یہ میں موجود ہوں، کوئی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح انسان اپنی تخلیق سے انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح جزائے عمل سے انکار کرنا بھی درست نہیں، جزائے عمل بھی یقیناً اسی طرح پیش آنے والا ہے، جیسا کہ آج ہمارا وجود، جسم، ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے کام، سب چیزیں موجود ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کا نتیجہ بھی آگے آنے والا ہے۔ گویا آغاز جو ہے اس سے تو آپ واقف ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے، تو انجام سے کیسے انکار کرتے ہیں؟ آغاز سے واقف ہو، انجام بھی دیکھو گے۔ تو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارض و سما کو حق اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، دنیا کے اندر بھی جزائے عمل واقعہ ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے اعمال کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے، لیکن مکمل طور پر جزائے عمل یہ قیامت کو واقعہ ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ مل جائے انسان کو، یا تمام مجرموں کو پوری مکمل سزا مل جائے۔ دنیا دار و تخلیق ہے، اس میں خلط ملط ہے معاملہ، اور آپس میں چیزیں ملی ہوئی ہیں، قیامت کو سب چیز کو الگ الگ کر دیا جائے گا، کوئی یعنی اس کے اندر اجتماع کا کوئی نقطہ نہیں رہے گا۔ اس واسطے وہاں پر مجرم لوگ، گناہ اور غلطیاں، خطائیں اور تقصیریں سب الگ الگ ہو جائیں گی، ذرا بھی اجتماع نہیں رہے گا اس کا، لہذا وہاں پورا مکمل جزائے عمل واقع ہو۔ دنیا کی کسی عدالت میں کوئی ایسا فیصلہ قطعی اور اٹل نہیں ہو سکتا، بعض اوقات جو مجرم نہیں ہوتے ان کو سزا ملتی رہتی ہے، اور مجرم لوگ بچے رہتے ہیں، اور کیونکہ وہ اشتباہ ہوتا ہے، چیزوں میں خلط ملط ہوتا ہے، تو اس واسطے اللہ نے آگے ایک ایسا دن مقرر کیا ہے، ان یوم الفصل کان میقات، فیصلے کا دن، ہر چیز جدا جدا ہو جائے گی، تمام چیزیں جب جدا ہوں گی تو جزائے عمل بھی پورے طریقے سے واقعہ ہوگا، اور ہر نفس کو اس کا کیا ہوا عمل اس کا بدلہ ملے گا، نیک ہو یا بد ہو۔ کل نفس رہینۃ بما کسبت، ہر آدمی اپنے عمل میں گرو رکھا ہوا، پھنسا ہوا، نکل نہیں سکے گا، اور جزائے عمل ضرور واقعہ ہوگی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ظلم اور زیادتی بھی ہوتی ہے، عدالت کے فیصلوں میں بھی زیادتی ہوتی ہے، پنچایت والے بھی غلط فیصلہ کرتے ہیں، جنبداری بھی ہوتی ہے، طرفداری بھی ہوتی ہے، ذرا ذرا کی باتیں واقعہ ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر ایک ذرہ بھر بھی کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک اس کے عمل کا اور اس کے کردار اخلاق کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ہے اصل میں تو حکمت خدا تعالیٰ کی حکمت کاملہ کہ اس نے حکمت کاملہ کے ساتھ اور قدرت تامہ کے ساتھ اور مصلحت کی خاطر ارض و سما کو پیدا کیا. تو لہذا یہ ایک طرف خدا کی وحدانیت کی دلیل بنتی ہے، دوسری طرف جزائے عمل کی. پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ جو صحیح قانون کو چھوڑ کر وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ نے ان کا رد فرمایا. افرایتا، بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا، یعنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جس طرح خواہش کہتی ہے وہ اسی کی پیروی کرتا ہے، حق کے قانون کو نہیں دیکھتا، شریعت کی بات کو نہیں دیکھتا، نبی کی تعلیم کو نہیں دیکھتا، خدا کے فرمان کو نہیں دیکھتا، کتاب کی تعلیم کو نہیں دیکھتا، رسم و رواج اور خواہش نفسانی کی پیروی کرتا. جدر نفس کیا تھا اور خواہش جدر اس کو آمادہ کرتی ہے وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. تو خواہش کے پیچھے چلنا ایسا ہی سمجھ لو کہ اس کو معبود بنا لیا، کیونکہ جس کی اطاعت کی جائے مکمل طور پر وہ معبود ہو گیا اس کا. تو گویا کہ اس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے حق کے مقابلے. یہ خواہش نفس جو ہے اس کو دوسرے الفاظ میں خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات، صحیح قانون پر نہ چلنا اس کے خلاف، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی بات، اور یہ خواہش پر چلنے والی بات، کسی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. ہر معاملے میں وہ اپنی خواہش کو اور اپنی مرضی کو چلاتا، قانون کو نہیں دیکھتا کہ اللہ کا قانون اور شریعت کیا کہتی، کسی چیز میں بھی، حلال حرام میں بھی، رسم و رواج میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر موقع پر وہ خواہشات نفس کو ہی اپنا حاکم اور معبود ٹھہرا لیتا ہے. جدھر خواہش لے چلتی ہے ادھر ہی چل پڑتا ہے، حق نہ حق کو نہیں پہچانتا اور حق اس کے سامنے معیار نہیں ہوتا، بلکہ خواہش نفس جو ہے وہ معیار ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اذلہ اللہ علی علم، اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے علم کے ساتھ، یعنی خدا تعالیٰ جانتا ہے، اس واسطے اس کو گمراہ کیا کہ اس کے ارادے اور اس کی نیت اور اس کی خواہشات ہی ایسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوئے اس کو اس گمراہ کیا ہے، کیونکہ وہ اس کی استعداد کو اور اس کے حالات کو پوری طریقے سے جانتا ہے، لہذا اس کو گمراہ کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوسری تفسیر اس کی کہ اللہ نے گمراہ کیا اس کو علم کے باوجود، یعنی جانتے ہوئے. ایک تو ایسا انسان ہے جو ناواقف ہے، نادان ہے، جہالت کی وجہ سے برائی کی کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دیدہ اور دانستہ جانتے ہوئے علم بھی موجود ہے لیکن پھر بھی وہ خواہش نفسانی کے اوپر چلتا ہے اور حق کی پیروی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا علم کے باوجود. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم کے باوجود وہ گمراہ ہوتے ہیں، بعض تو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے، نادانی ہے، علم ہی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اور بعض یہ ہے کہ دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر وہ گمراہ ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جانتے بھی ہیں. کہ بہت سے بڑے بڑے گمراہ لوگ جن کی تاریخیں ہم پڑھتے ہیں، یہ علم رکھتے تھے، یہ علم والے تھے، لیکن علم کے باوجود ان کی نیتیں، ارادے اور ان کی استعداد اچھی نہیں تھی، علم کے باوجود خدا نے ان کو گمراہ کیا. کیونکہ یہ چیز اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی استعداد کیسی ہے، اور یہ اسی قابل ہے کہ اس کو گمراہ رکھا جائے، اور یہ رائے راست کے قابل نہیں ہے، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور تمام کی استعداد اور ویسے بھی تخلیق کے اعتبار سے بھی خدا تعالی قادر ہے، لیکن اس کا قانون ہے کہ وہ زیادتی کسی پر نہیں کرتا، جو جس چیز کا اہل ہوگا وہی اس کے ساتھ سلوک ہوگا، وہی اس کو دنیا کے اندر وہ بات ملے گی اور آخرت کے اندر بھی. یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت کے خلاف کوئی بات آئے. چنانچہ فرمایا کہ علم کے باوجود خدا نے اس کو گمراہ کر دیا. علم کی روشنی تھی لیکن وہ نہیں, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اور اس کے کانوں پر مور کر دی اور دل پر آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے کہ جب انسان ایک غلط بات کو اختیار کرتا ہے, اس پر بے جا اصرار کرتا اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یہ گویا کہ ظلم و زیادتی اور تعدی, سرکشی, بغاوت, ضد اور نفسانیت ہوا کرتی ہے. تو اس ضد و نفسانیت اور ہر درمی اور بے انصافی کے ساتھ انسان کو رائے راست نصیب نہیں ہوتا, اور جب وہ بار بار ایسی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یوں سمجھ لو کہ اس پر ٹھپا لگ جاتا. ختم اللہ علی قلوبہم, اور قرآن میں موجود ہے بل طبع اللہ علیہا بکفر, اللہ نے ٹھپا لگا دیا لیکن کفر کی وجہ سے, کفر کرتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سمجھانے کے باوجود سمجھتا ہی نہیں, ضد کرتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتا, مور کر دیتا ہے, اور پھر وہ اسی طریقے سے گمراہی کے اندر ہی جاتا ہے دنیا سے. نولی ما تولا, جدھر اس نے رخ کر لیا ہے, جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم توفیق دیتے رہتے ہیں, بل انتہا وہ جہنم میں جا پہنچتا. دوسری طرف کی بات وہ سنتا ہی نہیں ہے اور اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں, اس کی خواہش کے خلاف نظر آتی ہے, اس واسطے وہ ایسا رخ اختیار کرتا ہے گمراہی کی طرف, بل انتہا وہ جہنم تک جا پہنچتا ہے. تو یہ فرمایا, یہ مور پہلے وقت میں ابتدا میں نہیں لگائی جاتی بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ, اور آنکھیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ صحیح چیز کو وہ دیکھتا ہی نہیں, اللہ کی کتاب ہے اور صحیح چیز اس کو دیکھے ہی نہیں, اور جو غلط چیز ہوگی اسی کو دیکھے گا, کان سے بھی ایسی بات سنے گا کہ جو غلط ہو, اچھی بات کی طرف وہ کان بھی نہیں لگاتا اور دل کے اندر بھی ایسی بات کو جگہ نہیں دیتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پر یوں سمجھ لیں کہ پردہ پڑا ہوا ہے, دل اور کانوں پر ٹھپے لگے ہوئے ہیں, موریں لگی ہوئی ہیں, یہ ضد اور نفسانیت اور اعناد کی وجہ سے. بتلاؤ ایسی شخص کو خدا کے سوا کون ہے جو راہ راست پر لائے, کہ جس نے اپنی صلاحیتوں کو بالکل ایسا خراب کر دیا اور اس طرح ہو گیا, تو بتلاؤ کو کوئی اور ہے جو اس کو راہ راست پر لا سکے؟ خدا ہی ہے, خدا ہے قادر مطلق نے تو اس کو اس کی یہ سوء استعداد کی بنا پر, ضد ہر درمی کی بنا پر ایسا کر دیا, تو اب کون اس کو راہ راست پر لائے گا؟ تم نصیحت نہیں پکڑتے, تمہیں اس کی حالت پر یعنی غور کرنا چاہیے اور پھر نصیحت کی بات کو سچے دل سے سننا چاہیے اور عقیدت کے کانوں سے اس کو سننا چاہیے اور عبرت کے طریقے سے اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے, اعراض اور ہر درمی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ استعداد کو خراب کر دے اور غلط طریقے پر چل پڑے انسان اور شقاوت کا مستحق بن جائے. یہ خواہشات کی پرستش جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور اس زمین کی سطح پر اس سے زیادہ کوئی خطرناک معبود ہی نہیں. یہ نفسانی خواہش جو ہے اپنی مرضی کرنے والی بات سب سے زیادہ خطرناک معبود ہے. اسی واسطے بزرگان دین جو اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی, تو یہ خواہش نفس جو ہے اس کا بھی بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے, یہ حق کو دیکھے خواہش کو نہ دیکھے. حضرت عبداللہ بن سال تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خواہش جو ہے یہ بیماری ہے خطرناک, اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے. جو خواہش نفس کی مخالفت کرے گا وہ اس کا علاج ہوگا, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اسی پر بزرگ لوگ لگاتے ہیں کہ نفس کی خواہش جو ہے اس کو روکا جائے اور حق کی بات کو ملحوظ نظر رکھا جائے تاکہ انسان اس کے شر سے بچ جائے. جیسا کہ تکبر سے بچنے والی بات بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, بے انتہا اور یہ خواہش نفسانی عقیدے کے معاملے میں بھی چلتی ہے، اخلاق میں بھی چلتی ہے، اور اعمال میں بھی چلتی ہے، ہر جگہ. کہ انسان قانون حق کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی مرضی کو دیکھتا ہے، اپنی مرضی جیسا ہو اس کو پورا کرتا ہے اور اس حق کی بات سے روگردانی کرتا ہے. یہی خواہش نفسانی کو معبود بنانے والی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کے لوگ بھی ہیں جو دہریہ کہلاتے ہیں، ان کا بھی رد فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے وقالو، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. یہ دہریہ کہلاتے ہیں، ایسا گروہ بہت قلیل ہے. ابتدا سے لے کر آج تک دنیا میں دہریوں کا گروہ ہمیشہ بہت تھوڑا رہا. دہریت جو ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے. یہ تمام دنیا کے جتنے بھی صحیح مذاہب والے ہوں یا غلط ہوں، بہرحال خالق کو مانتے ہیں، خالق مالک کو مانتے ہیں. چاہے آگے شرک کر کے وہ تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن خالق اور واجب الوجود کو ضرور مانتے ہیں. اور ایک ایسا گروہ بھی ہے جو دہریوں کا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ خام خواہ لوگوں نے ڈھگوسلے بنائے ہوئے ہیں کہ کچھ پیدا کرنے والا ہے، اور پھر یہ اس نے پیدا کیا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور پھر یہ بعض بعض الموت ہوگی اور جزائے عمل ہوگا. یہ سب فضول ہے، کسے کہانی ہے. ایسا گروہ ہمیشہ تھوڑا ہوتا. آج بھی دنیا میں اکثریت خدا کو ماننے والوں کی، صحیح مانے یا غلط. غلط ماننا بھی وہ بھی نتیجے کے اعتبار سے دہریت کی طرح ہی ہوتا ہے، کفر ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ماننے والی بات تو ہے. اور صرف حوادثات جو پیش آتے ہیں ان کو زمانے کی طرف منسوب نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی چکر ہے، ایسے ہی پیدا ہو گئے، دن گزارے، ختم ہو گئے، کوئی یعنی نہ آغاز ہے نہ انجام ہے، نہ کوئی دوسری دنیا ہے نہ کوئی دوسرا جہان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ زمانے کا چکر ہی ہے، زمانہ یہ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اور کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا ان کو کچھ علم نہیں ہے، یہ محض گمان دوڑاتے ہیں، محض گمان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، اٹکل دوڑاتے ہیں، کچھ علم نہیں. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ دہر جو ہے یہ زمانے کو کہا جاتا ہے. اور زمانہ اس کا پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی تعریف کرنی بھی مشکل ہے کہ زمانہ کیا چیز ہے. اور زمانہ کوئی متصرف نہیں ہے کہ وہ تصرف کرے، کسی کو پیدا کرے، کسی کو مارے. پہلے تو زمانے کی تعریف ہی مشکل ہے، فلاسفہ بھی اس کی تعریف کرنے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ زمانہ ہے کیا چیز. ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی بہت کوشش کرتے رہے کہ وہ زمانے کی تعریف معلوم کریں. انہوں نے مولانا معین الدین اجمیری جو اپنے وقت کے بڑے منطقی آدمی تھے، ان کی طرف خط لکھا کہ زمانے کی تعریف میں جو آپ نے رسالہ لکھا ہے وہ مجھے بھیجیں. کبھی انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ زمانے کا مفہوم سمجھائیں. تو زمانہ جو ہے یہ مقداری حرکت کو کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی کام ہوتا ہے. یہ کوئی متصرف چیز نہیں ہے. اسی واسطے جو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہائے افسوس ہے زمانے کی، اس زمانے نے تباہ کیا، ہائے زمانے کی خرابی، اور یہ برا زمانہ ہے. یس، زمانے کو برا بھلا مت کہو. فین اللہ و الدہر، زمانے کے اندر جتنے تغیر اور تبدل ہیں اور جتنے انقلابات ہیں، یہ زمانہ تو نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں. تو زمانے کو گالی دے کر کے تم بالواسطہ خدا کو گالی دینے والے بن جاؤ. تو زمانہ تو کوئی ایسی چیز نہیں، وہ تو ایک مقدار حرکت کا نام ہے جس کے اندر آدمی کام کرتا ہے، وہ متصرف نہیں ہے. اور اس کو متصرف ماننے والی بات تو حماقت اور بے وقوفی ہے، اور یہ دہریوں کا اعتقاد سراسر باطل ہے. تو اللہ نے ان کا رد فرمایا، ان کو کچھ علم نہیں ہے، ماضی کے اٹکل دوڑاتے ہیں. اس کے برخلاف جب ان کے سامنے ہماری واضح واضح آیتیں پڑھی پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے اور کھلی کھلی آیات دلائل اور احکام اور وہ تمام شواہد و براہ